पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बताओ बोलो आप प्रश्न बताओ भाई हमारे मन में तो एक बात ही आती है वो बात है बढ़िया हम यहाँ के हैं नहीं अभी जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं हम यहाँ के नहीं हैं है ही नहीं यहाँ तो बात जो अब वो नहीं लगेगी किसे लगेगी सच्ची बात है यहाँ के नहीं यहाँ के है ही नहीं रहने वाले नहीं है अब रहने वाले परमात्मा में रहने वाले हैं यहाँ रहने वाले कोई नहीं है कोई यहाँ रहने वाले नहीं है एक क्षण भी यहाँ टिकने वाले नहीं है एक क्षण भी प्रत्येक आदमी प्रति क्षण यहाँ से जा रहा है जब से माँ के पेट में पड़े तब से मरना शुरू हो गया आप लोग ख्याल करें न करें आपकी मर्जी है ख्याल करें तो सच्ची बात है कि जन्म से पहले ही मरना शुरू हो गया हरदम मर रहा है कोई नहीं एक भी आदमी यहाँ रहने वाला नहीं है एकदम सच्ची बात है ये हरदम मर रहा है बड़ी तेजी से जा रहे हैं यहाँ कोई रहने वाला नहीं यहाँ की वस्तु कोई रहने वाली नहीं हम रहने वाले नहीं यहाँ रहने वाला कोई नहीं रहने वाले एक परमात्मा है और उसी के साथ हम रहने वाले उसके सिवाय कोई रहने वाला नहीं है सब जाने वाले जा रहे हैं निरंतर जा रहे हैं कोई ठहरने वाला नहीं यहाँ है ही नहीं यहाँ का जितनी उम्र आई है इतने हम चले गए यहाँ से रहने के दिन थे ना उन रहने के दिनों में से जितनी उम्र आई है उतने दिन तो यहाँ से चले ही गए और मैं बोल रहा हूँ बीच में चलते चलते बोल रहा हूँ चलते चलते आप सुन रहे हैं सब जा रहे हैं यहाँ कोई रहने वाला नहीं सच्ची बात है इसमें शंका हो तो बोलो इसमें कोई शंका हो तो बोलो प्रत्येक क्षण में यहाँ से जा रहे हैं यहाँ रहने वाला कोई नहीं है परमात्मा रहने वाले हैं फिर उसके साथ आप रहने वाले हैं यहाँ रहने वाला कोई नहीं सच्ची बात यह है डर लगा है यहाँ ही बैठे हैं यहाँ धन कमाते हैं पैसा कमाते हैं पदार्थ लाते हैं ये सोचते नहीं कि यहाँ हल है ही नहीं हम कोई और रहने वाला तो बोलो हम यहाँ रहने वाले हैं बताओ बताओ जितने जितने उम्र आई है इतने खत्म हो गए और खत्म हो रहे हैं एक क्षण भी यहाँ टिकने वाला कोई नहीं है और परमात्मा के साथ में संबंध छेद वाला कोई नहीं है, सदा परमात्मा के साथ रहने वाले। वहम ये है कि हम यहाँ रहने वाले परमात्मा दूर है, साथ परमात्मा के रहने वाले, यहाँ रहने वाले एक क्षण भर रहने वाले नहीं है। बात सच्ची है, प्रतिक्षण परमात्मा के साथ मिलने वाले, रहने वाले, उनके साथ जाने वाले, उनकी तरफ जा रहे हैं, कोई एक भी ठहरने वाला नहीं, एक क्षण भी ठहरने वाला नहीं, कोई एक क्षण भी। डेरा से लगाया है मन यहाँ रहना वाले, हमें हमारे सामने समझे जाने वाले बड़े बड़े भाई, हम तो जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा यहाँ। ये फिर शहर मकान है जो यहाँ जो जीवता है, नक्षत्र है, तारा है, समुद्र है, पहाड़ है, पृथ्वी है, कोई रहने वाला नहीं, कोई रहेगा, सब शून्य होने वाला है, सब जा रहा है, जीव भी बहम है कि हम यहाँ रहेंगे, कोरा कोरा कोरा बहम है, प्रतिक्षण जा रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है, कोई रह सकता ही नहीं, रहता है ही नहीं, रह सकता ही नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हारत याद खड़ा, नहीं काय कोई मुकाम है यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज रही, जाग मुसाफिर रात रे कुछ की नौबत बाज रही, तारे माथे नगर बजे मौत नारी, मौत नगर बज गया, सब जा रहे तेजी से जा रहे हैं, वह मेरे रहेगा हमारे फेर में, ये बात है। इस वास्ते अपना काम करो, यहाँ करने का काम है वो काम करो, यहाँ रहने की बात तो है नहीं, कोई बेटा पोता रहेगा हम रहेंगे, यहाँ रहेंगे, नजर हम खाएंगे बहुत दिन के माल, जाके ताई रह गए पड़ गई वो काल, नजाने हम खाएंगे बहुत दिन के माल, जाते ताए रह गए पड़ गई वो काल, सब जा रहे हैं प्रतिक्षण जा रहे हैं, कोई टिकने वाला नहीं, कोई चीज टिकने वाली नहीं, कोई वस्तु टिकने वाली नहीं, कोई वस्तु टिकने वाली नहीं, सब की सब चीजें जा रही तेजी से एकदम, वह ऐसा पड़ रहा है हम रहेंगे, हम रहेंगे, ऊंधी बात जैसी ऊंधी उनकी बात सच्ची, सच्ची ऊंधी बात, याद रखो यहाँ रहने वाले हम नहीं है, हर दम जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, बड़ी छुट्टी प्रतिक्षण जा रहे हैं, कोई एक क्षण भी टिकने वाला नहीं, एक क्षण भी रहने वाला नहीं, कोई भी नहीं, कोई पशु न पक्षी न वृक्ष न मकान न जहाज, जो आप वो दिखे यार रावण मात जितने चीज दिखती है, सब चीजें क्षण हो गए, क्षण छेद हो गए, क्षण जा रहे, इस वास्ते भगवान का भजन करने के लिए आए, दो काम खास काम, दो काम करना है, एक तो भगवान को याद करना है, एक दूसरे को सेवा करना है, ये लेने का जो विचार है ना, ये गलती लेना का सेवा करने का है, इस वास्ते आए हैं, सेवा करना है और यहाँ जाना है, सच्चे हृदय से ये बात पक्की रहेगी, पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, एकदम जाना है ही नहीं, रहना हो सकता ही नहीं, आप बताओ कोई चीज रहने वाली है क्या? भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, उनके सिवाय कोई हमारा नहीं है, हम और किसी को नहीं है। सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। सबके सब जा रहे बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। इस वास्ते हो सके तो सेवा कर दूं और भगवान याद करूं। केवल बात यह है सेवा करो भगवान तेजी से जा रहे तेजी से एक क्षण भी टिकते नहीं। बताओ टिके तुम बताओ आप इन बैठे हो कोई कोई जैसे जाए तो बोलो कोई टिकने वाला है क्या? टिकने वाला है ही नहीं। स्वास्थ्य उपकार करो हो सके तो उपकार दूसरे उपकार करो किसी का नुकसान मत करो किसी की बुराई मत करो किसी को नुकसान मत करो। जो जा रहे हैं निरंतर जा रहे हैं निरंतर ये टिकते नहीं है ठहरते नहीं है। खास बात है क्या भगवान को याद करो उसका नाम लो उसके चरित्र को याद करो चिंतन करो उसको याद करो। शिवाय भगवान के याद करने को और कोई काम नहीं है ना कोई शिव करो सबको सुख पहुंचाओ आपसे होशे जितना सुख पहुंचाओ अंत करो सब सच्चे हृदय से विचार करो सब मुसाफर सब जा रहे बड़ी तेजी से जा रहे ये ख्याल कर ही नहीं है बैठे निश्चिंत चार बैठे रहने की जगह कहाँ है रहने की शौक ही नहीं है रहने का स्थान ही नहीं है रहने की जगह ही नहीं है हर दूर जा रहे राम राम राम राम राम राम भगवान को याद करो यहाँ कोई रहने की जगह है ही नहीं कैसे भूले बैठे इससे एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की सच्ची बात हरदम भगवान को याद करो हरदम सुबह शाम रात में दिन में जब कभी भगवान को याद करो और यहाँ रहने का आशय छोड़ दो यहाँ रह सकते नहीं कोई नहीं रह सकता इस बात से रहने की आशय छोड़ो दिलो बिल्कुल भीतर से उठा दो भाव ही उठा दो कि यहाँ रहेंगे कैसे न हो गए रहने के लिए आए ही नहीं यहाँ रहने के लिए कोई आप बताओ आप बताओ कोई रहने के लिए आया हो तो करो हिम्मत बताओ रह सकते ही नहीं ताकत नहीं किसी की भी याद रहने की सब सामर्थ्य नहीं है सब जा रहे हैं बड़ी तेजी से आ रहे हैं बड़ी तेजी से यहाँ की सामर्थ्य है एकदम जा रहे हैं सबसे प्रेम से बर्ताव करो प्रेम का बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो सेवा करो जितनी आपसे हो सके ज्यादा जितनी हो सके सुगमता से कठिनता पड़नी सुगमता से जितनी हो सके सेवा करो और हमारा कोई है नहीं कोई हमारे साथी नहीं है सब जाने वाले साने वाले ही इकट्ठे हुए हैं ये मृत्यु लोग है ये मृत्यु लोग है मृत्यु लोग में अब मृत्यु लोग है मरने वाला इकट्ठे थे यहाँ रहने वाला कोई नहीं है कोई रहने वाला नहीं सब मरने वाले वो तो परमात्मा है वो सब जगह है जो कहते मौजूद है मृत्यु लोग महेश्वरी में भी पाताल में भी वो सदा है सिवाय उसके कोई रहने वाले नहीं कोई टिकने वाले नहीं एक क्षण में रहने वाले नहीं ज्यादा हरदम है निरंतर कोई रहने वाला नहीं वहम ऐसे हो जाए रहते हो याद रखो इस बात को हरदम याद रखो कभी यहां स्थाई कैसे बचे हो जैसे कोई मुसाफिर होता है और रात्रि में कहीं ठहर गया है सबसे बातचीत करता है और उसके मन में रहती है कि भाई मैं तो जाना है थोड़ी देर विश्राम करना है अरे यहाँ विश्राम भी नहीं है विश्राम का जगह नहीं है। मुसाफिर विश्राम तो होता है, फिर जाएंगे विश्राम करने के लिए टिक जाए, कोई नहीं टिकेगा, हरदम ही जा रहे हैं, हरदम ही एक क्षण भी कोई ठहरता नहीं, कोई टिकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं। ये बात है सच्ची, एकदम पक्की सिद्धांत की ठीक बात है। इस बात में भगवान को याद करो, एक एक सेवा करो, एक को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आराम दो, सिवाय आराम देने के और कोई काम नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार से सेवा करो, सुख पहुंचाओ। इस दुनिया में एक अजंबा हमने देखा बहुत बड़ा, एक छोड़ कर जला चला जमी को दूजा करता है झगड़ा, वो नहीं मन में समझे मूर्ख में भी जामन हर गला, पाव पर लगा नहीं ठिकाना किसी के भरोसे भूल पड़ा, कैसे भूली किसी भूल गई किसी भरोसे निश्चिंत बचा है, निश्चिंत किसी बचा है, कोई रह सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने वाला ही नहीं, कोई रह सकता नहीं, सब उतरना पड़ेगा एक क्षण में, कोई क्षण टिकने वाला नहीं है, कोई छोड़ने। इस वास्ते हरदम सेवा करो भगवान को, याद भगवान को तो याद, यहाँ करो सेवा, यहाँ तो सेवा करनी है, वहां जाना भगवान के, वो पूंजी करो इकट्ठी, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे माना, बुद्धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जात ना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे माना, इसके सिवाय कोई पूंजी नहीं, कोई शास्त्र नहीं, चीज नहीं है, वो चीज सदा शास्त्र नहीं, वो कभी दूर होने वाली है नहीं, उसके बिना कोई अपना नहीं है। सेवा करने इस अपना में पर सेवा देने के लिए कोई नहीं है, ये हमारी सेवा करेंगे, निहाल कर देंगे, ये आशा छोड़ दो बिल्कुल भीतर से, आशा हृदय से ही निकाल दो, दूसरा भरोसा बिल्कुल मत करो, कोई सेवा करने वाला नहीं है, अपनी सेवा करो, अपने सुख पहुंचाओ, सुख की आशा मत रखो, यहाँ कुछ रहने के लिए कुछ आराम के लिए सुख के लिए सच पहुंचो, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, आनंद भगवान को याद करो, सिवाय प्रभु के कोई अपना नहीं है, सब संसार बहता चला जा रहा है, सच्ची बात यह है, एकदम सीधी बात, सरल बात, उसका नाम लो, उसे याद करो, सिवाय परमात्मा के और कोई यहाँ रहने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं, कभी रहने वाला नहीं, रह सकता नहीं, कोई रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, इस वास्ते भगवान का भजन करो। जितने संत हुए, जितने भक्त हुए, महात्मा हुए, सब ने यही कहा है कि भाई यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सही, हुई तुम्हारे साथ कोई रह सकता ही नहीं, तुम किसी के साथ रह सकते ही नहीं, माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, कुटुंब है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, कोई साथ नहीं देने वाला, कोई बचने वाला है ही नहीं, कैसे रहोगे, कैसे रह सकते हो, जाना ही पड़ेगा, और जा ही रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, एक भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, शिवाय प्रभु के कोई अपना नहीं है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, एक प्रभु याद करो, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, कहीं रहना नहीं, कोई रहने वाला नहीं, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एक एक सेवा करो, एक एक सुख पहुंचाओ, एक आराम पहुंचाओ, अच्छा काम करो, भला काम करो, भला काम वही है जो सुख पहुंचाना, हरेक को आराम पहुंचाना, अपने सुख यहाँ से सुख ही समझ लो, एकदम की बात है। बहन बड़ा बहन सुख लेंगे, यहाँ आराम लेंगे, आराम से रहेंगे, सुख पाएंगे। सुख की चीज है नहीं भाई, यहाँ बहन रहता बहन, वो बड़ा भाई पड़ा हो बहन है। इस दुनिया में एक वृक्ष पर पंछी गर्द बसेरा है, चार रीगे लेने का तो मैं करते मेरा मेरा है। ऐसी बात वो मन में लावे तेरा बस पड़े गया बलेरा है, पछता भाई। और वो तेरे साथ नहीं, तेरे तू मेरे साथ नहीं, कोई तेरे साथ रहा नहीं, कोई साथ रहेगा नहीं, कोई साथ रह सकता नहीं, फिर विचार नहीं करता है, प्रत्येक देखता है, देखता हुआ विचार नहीं करता, सोचता नहीं है। हमारे देखते देख कितने चले गए, हमारे छोटी अवस्था चले गई, समान अवस्था चले गए, बड़ी अवस्था चले गए। आप इतने बैठे हैं, कोई एक हो, कोई हो तो शायद कोई हो जिसके सामने आदमी चले नहीं गए हो। हमारे समान अवस्था गए, बूढ़े भी गए, बड़े भी गए, छोटे भी गए, और हम भी जाने वाले, सब जाने वाले। भगवान का नाम लो, सेवा करो, आपसे जितना सुख पहुंचाया जा सके इतना सुख पहुंचाओ, जितना सुगमता से सुख पहुंचाओ, सेवा करो। तो यहाँ रहने की आशा छोड़ो, भीतर से ये बिल्कुल त्याग दो कि हम रहेंगे यहाँ, करेंगे सेवा करेंगे। तो भाई सेवा लगती ज्यादा लगता ही नहीं है, लग रहा मौज से रहो, भगवान को याद करो, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। कोई हमारा नहीं है, सेवा कर दो सबकी, बूढ़ों करो, समान करो, छोटा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो। अपने को जाना पड़ेगा, एक क्षण में टिकेगा नहीं, सब जाएंगे। इस तरह सिवाय सेवा को और कुछ भी नहीं, अपना कोई नहीं है, ना राम रघुनाथ कोई दाना, कोई नहीं मेरा, अपना कोई नहीं है। भजन बिन दिन जावे दिन जावे, अरे मन तू गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिन दिन जावे दिन जावे। समय जा रहा है, मौत आ रही है, कोई रहने वाला नहीं, कोई टिकने वाला नहीं, क्षण भर टिकने वाला नहीं, सब जा रहे हैं, तेजी जा रहे हैं। और ऐसा धंधा लगा है, जो दौड़ते हैं, पैदल दौड़ते हैं, मोटरों पर दौड़ते हैं, कपड़े दौड़ते हैं, तागों पर जोर दौड़ते हैं, बड़ा काम करते हैं, कुछ नहीं लेना देना, निर्थक समय बर्बाद कर रहे हैं, कोरा समय बर्बाद करे, कुछ नहीं मतलब, क्या मतलब सिद्ध हुआ है। बड़ी जल्दी लगी है, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, जाए कहाँ, खत्म हो गए। सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते, कर क्या रहे हो, जिसके लिए आए थे वो कब कब काम करोगे, वो भूल गए सफाई, जिस काम के लिए आए थे, जो जरूरी काम था, यहाँ करने का काम था, वो तो भूल गए और निकम्मे काम में लग गए, यहाँ गया वहां गया वहां दे गए वहां दे। अरे कर क्या रहा, तेरा है कौन, यहाँ पर किस पे भरोसे तू बैठा है, तेरे क्या मिलेगा, यहाँ कुछ मिलने का है नहीं भाई। सब जा रहे हैं बेचारे, एक एक प्राणी जा रहे हैं, सब वस्तु नष्ट हो रही है। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। शेर देख से लग जाए सच्ची बात जान रहे, तो भगवान के भजन में सेवा में लग जाए, बस किसी करो को सेवा कर दो, नहीं तो राम राम राम राम राम राम करो, भगवान को याद करो सिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है, कभी अपना नहीं है, स्वप्न में भी अपना नहीं है, कोई सार करने वाला नहीं है, एकदम निरंतर यहाँ से जाना पड़ेगा, एकदम कोई टिकने वाला है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ताकत नहीं किसी के टिकने की, ठहरे नहीं, ठहरने की सामर्थ्य नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से जाओ, साथी कोई नहीं है, साथी कोई नहीं है अपना, जो भगवान के भजन में लगा दे वो अपने और कोई अपना नहीं है, भूले हुए हैं, उनको खुद को पता नहीं है, खुद इधर ध्यान ही नहीं देते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, विचार नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, सोचते ही नहीं, एक क्षण में टिकना नहीं है, प्रत्येक क्षण में जा रहे हैं, जितनी उम्र आई आज तक वो उम्र कहते हैं आई नहीं है, उतने दिन खत्म हो गए, वे दिन घट रहे हैं, यहाँ रहने के दिन घट रहे हैं, रहने का दिन घट रहे हैं, हर दम घट रहे हैं, हर दम हर दम हर दम मृत्यु में जा रहे हैं, निश्चिंत बैठे विचार करें यूं करेंगे यूं करेंगे, कुछ करना करना नहीं, भगवान को याद करो, हर दम भगवान को याद करो, मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं का शरीर है वो भोग भोगने के लिए है, नरकों का शरीर है वो भोग भोगने में, दुख भोगने के लिए, स्वर्ग दुख भोगने के लिए, पर मनुष्य शरीर तो केवल अपना उद्धार करने के लिए ही है और कोई काम नहीं है, यहाँ के धंधे में रह गए मुश्किल हो गई, पश्चाताप करना पड़ेगा, सो प्रयत्न पाओ ईश्वर धुनी धुनी पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, काल कर्म ईश्वर को थोड़ दूर लगाएगा, सो प्रयत्न पाओ ईश्वर धुनी धुनी पछताए, भगवान में भजन लग गया वो ठीक है, जो दिन जाए भजन के ले गए सो दिन ऐसी गिनती में, वो तो समय गिनती में आएगा और जब काम कोई काम नहीं आएगा, निर्थक समय चला जाएगा, सिवाय रोने के और कुछ नहीं है, कुछ पद नहीं लगा, फिर धुने धुने बजता है, क्या करूंगा बताओ, क्या आपके पास बड़ा है, क्या आपके पास में समय ऐसा कौन सा पर जोर है कि जिस जोर से आप रह जाओगे, कब तक टिकोगे, सिवाय भगवत भजन के और कुछ नहीं है, सेवा कर दो, दीन दुखियों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, और बस निरंतर जा रहे निरंतर जा रहे निरंतर, ऐसे वस्ते हे भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, सदबुद्धि दो महाराज, यहाँ बैठे भूल गए भूल गए, अरे निश्चिंत कैसे बैठा भाई, निश्चिंत कैसे बैठा है, यहाँ रहने की जगह नहीं है, ये तो जाम ही है, सब मुसाफर है, एक एक जा रहा है, कोई टिक नहीं रहा है, कोई ठहर नहीं रहा है, कोई ठहरेगा नहीं, कोई टिकेगा नहीं, कोई रहेगा ही नहीं, कैसे बैठा है, किसके भरोसे बैठा है, भगवान को याद कर उसके सिवाय कोई पूंजी है नहीं, धन संपत्ति एक राजी राजी हो रहा है, कुछ नहीं है, एक पल में सब कुछ छोड़कर चल देगा, एकदम पट देगा, सब जितनी चीज अपनी अपनी कराती है, कुछ नहीं अपना, सब छूट जाएगी, सुपना सो हो जाओ उसी शुद्ध कुटुम्ब धन धाम, वो सचेत और देव नींद से जब ईश्वर का नाम, सावधान हो जाओ, भगवान का नाम लो, उसको याद करो, सिवाय उसे कोई अपना नहीं है, कभी अपना नहीं है, कोई अपना रह सकता नहीं है, कोई हो सकता नहीं, कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। इस वास्ते एक भगवान को याद करो। जितने संत हुए संतों ने यही बात कही है कि तुम जल्दी करो, अपना काम बनाओ, जिस काम के लिए आए वो काम करो, निकम्मा समय बर्बाद मत करो। एकदम जाना पड़ेगा, एकदम अचानक मारे काल अचानक सफेदगी वो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी सब कच्चा मामला, सब कच्चा मामला। इस बात से सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कृपा करो महाराज, आप में मन लग जाए और कोई अपना नहीं है, किसी का भरोसा मत करो। जो अपने अपने कहा है वो सब है भूले हुए, भूले हुए उसी भूल में आप बैठे, वही भूल में है जो बैठे। सच्चे हृदय से चेत करो, सिवाय परमात्मा के कोई अपना है नहीं, अपना कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कभी कोई हुआ नहीं, कभी होने वाला है नहीं। संसार की आशा छोड़कर एक भगवान को हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करो। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लवलीन, भगवान के भजन में लगा हुआ है वो तो चतुर है, और पर धन पर हरण करण गण को वैसा भी प्रवीण, पर धन पर मन हरण को वैसा भी होशियार है। ज्यादा काम हो तो बेशक काम कर लो, बेशक का दर्जा मिल जाएगा, पर धन को पर मन को और क्या देगा, वो क्या अपने पास रहेगा। शरीर भी छूट जाएगा, जिस शरीर को अपना अपना कहते हो, मैं करते हो, मानते हो मैं, वो भी रहेगा नहीं, और शरीर रहने का है नहीं, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं है। प्रति क्षण सबका सब संसार जाने ही जाने वाला, क्यों जाने ही जाने वाला, कभी जाने ही वाला, कैसे निकम बैठा है, कैसे निश्चिंत हुआ बैठा है, किसके भरोसे तू भूल गया भगवान को, कौन तेरा है, तेरा है कौन। एक एक विचार ना माँ है, न बाप है, न भाई है, न स्त्री है, न कोई संबंधी, अपना साथी साथ देने वाला कोई नहीं है, अपना अपना मतलब करने वाले आए हैं और अपना साथ देते हैं, ऊपर से दिखते हैं, अपने अपने दिखते हैं, क्या करेगा शायद। आज अगर मौत हुए तो कौन सहायता करेगा बताओ, कितने आप बैठे हो, किसी प्राणी को अभी मरना पड़े कौन सहायता करेगा, कौन रक्षा करे, कोई है रक्षा करने वाला, कोई बचाने वाला है, सबके सभी मरने वाले, सबके सभी, कोई रहने वाला, कोई बचाने वाला है नहीं, कोई सज्जन हो नाम सुना देगा, विशेष सज्जनता प्रेम आदि करने वाला भगवान का नाम सुना देगा, ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे, ऐसे आदमी बहुत कम है। सच्चे हृदय से परमात्मा में लगने वाले, लगाने वाले बहुत कम है भाई, आपका हित करने वाला वही है, तो कोई हित करने वाला नहीं है, अपनी अपनी अपनी अपनी स्वार्थ की बात करने वाले हैं, ये स्वार्थ भूल गए, स्वार्थ किस बात में, ये भूल गए। हरि नाम बजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सलो, परमार्थ स्वार्थ से भगवान भजन में है, भजन बिना कोई स्वार्थ नहीं है, भूले हुए कोई साथ रहने वाला नहीं, कोई साथ जाने वाला नहीं। आज आप बतावे किसी में तो केवल वो एक ही मरेगा, कोई भी साथ में जाने वाला नहीं। जब टिकट मिला है जाने को तब दिया मुसलमान में देता दे दिया, वहां जाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं, एक एक वो दशा सबकी होने वाली है। बीमार हो जाए तो कह देते हैं भार बुझाओ तो हम भी दे रहे हैं, ये तू ही भोगेगा। साफ जवाब ये है, सेवा कर दो बस, सेवा सिवाय कुछ नहीं, किसी से कुछ आशा मत रखो, रात दिन भगवान के भजन में लग जाओ, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। सच्चा हृदय, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वो एक सच्चा है, एक एक एक एक परमात्मा है, सिवाय उसके कोई अपना नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, एक परमात्मा है। ये तो रहे जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवकारी, एक भगवान एक भगवान प्यारे भगत, तो ही भगत भगवान भगत है, वो भी सीखे हुए, वो भी भगवान से सीखे हैं, कर की बात किसी की नहीं है, भगवान की तरफ लगे हैं, उनके सहारा हुआ है, वे सहायता करते हैं, भगवान सीख करके, और कोई अपना नहीं है, बड़ी तेजी से जा रहे हैं। इस वाले भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, याद करो, तो बड़े सेवा करो, रात दिन लग जाओ। फिर जनो भूल में समय बहुत सा चला गया, निकल गया हाथों से समय, और अब रहा हुआ समय भी जा रहा है बड़ी तेजी से। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्धतेर भी आदिश्य किंकर सतियात यौवनम तथा लोक करित न उद्यते। कहता है बहुत जानता नहीं, कहता ही बेहोशी में नींद में से बोलता हो, इसे बोल रहा है। सुबह हो जाता है, शाम हो जाता है, दिन हो जाता है, रात हो जाती है, फिर तो घूम घूम फिर आ जाते, फिर बजे, पर तुम्हारी जो उम्र जा रही है वो आ नहीं रही है, वो जा ही रही है। अरे उम्र जाने पर एक पलक भी टिकने का किसी के पास में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हम ठहर जाएंगे, टिक जाएंगे, रह जाएंगे, एक क्षण भी टिकने का कोई अपने सामान पास में नहीं है, कोई उपाय अपने पास नहीं है। ऐसी हालत में केवल भगवान को याद करो, भजन करे, वे मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे, मौज में रहेंगे, सिवाय भगवान के और कोई सहायता देने वाला, सहायता करने वाला नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। उम्र बहुत खो दी, दिन बहुत खो दिए, इधर देखते देखते समय बर्बाद कर दिया, क्या कमाया बोलो, आपने साथ में देने का क्या लिया है, कितनी चीज दी थी, कुछ क्या क्या साथ में दे दिया है, कुछ साथ में नहीं, केवल केवल अकेला ही तो रह गया है, एकदम जाएगा साथ, कोई साथ देने वाला नहीं। अब चेत करो, अब आज से ऐसे चेत करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, किसी को करो सेवा कर दो बस, चुपचाप बात में मत भूलो, बातों में रह जाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, भूले हुए सब के सब भूले हुए, चेत कर दिया जी नहीं होश में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं भाई, समय बर्बाद हो रहा है। जिस समय को लगाने से भगवान मिल जाए, संसारी चीजें मिल जाती है, पर मिली हुई भी मिली नहीं, नहीं मिली हुई पाई रही, पाई सब गई, नहीं निश गई, वह मिलेगा हमें, धन मिल गया, इतना मिल गया, मिल गया, कुछ नहीं मिला है। आज अगर मरेगा तो शरीर भी पूरा पूरा का पूरा का यहीं पड़ा रहेगा, छह चीज गिर जाएगी, शरीर भी नहीं जाएगा, ये भी देश सितायाम मसना तक रिता में केवल अकेला अकेला देना पड़ेगा। इस वास्ते भाई सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, भगवान में मन लगाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, सिवाय भगवान के और कौन है तुम्हारा साथ देने वाला? साथ देने वाला कौन है? रक्षा करने वाला कौन है? तुम्हारी सहायता करने वाला कौन है? किसी के भरोसे पर बैठा जिस बैठा है? एक भगवान है। निर्बल के बलराम देखा सुनारी मैंने, निर्बल के बलराम जब गज अपनों पर भरते हो, नेक सजो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकार आयो देना। सुने मैंने निर्बल के बलराम, केवल भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं है, अपने सहायता करने वाला नहीं, रक्षा करने वाला नहीं। उसको बुला दिया, उसको याद ही नहीं किया है, दूसरे से कामों में इधर उधर इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या मिलेगा बताओ? मिलेगा क्या? भूले हुए खूब ही भूलने वाले, भूल में ही लाने वाले, कोई रक्षा करने वाला कोई, सच्चा रहने वाला नहीं, साथी कोई नहीं, एकदम जाना पड़ेगा। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लव लीन, वो चतुर है, समझदार है, जो भगवान का भजन करके और पूंजी संग्रह कर रही। एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रहे मना, ध्रुव बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रहे मना। इसके सिवाय कुछ नहीं है अपने साथ में, सब रीता ले जा, सब रीता कुछ पास में नहीं है। भगवान इतने विलक्षण है, इतने अलौकिक है, इतने सरसाथी है, उसको प्रेम करे तो ही प्रेम करते हैं, नहीं प्रेम करे नहीं प्रेम करते हैं, उसको माने तो ही उसको मानते हैं, नहीं माने तो ही भगवान मानते हैं, भगवान का खंडन करे तो भी उसको भी दादी देने वाले हैं। वो महाराज कुछ की परवाही नहीं करते, सबका हित करते हैं निरंतर। भगवान को नहीं मानने वाले ने उनको भगवान मानते हैं, उनको भी इतनी वस्तु देते हैं, वो समझते ही नहीं, वो समझते मेरी है, हिनाक्ष हो हिनाक्ष दे, कितने कितने कितने सूरवीर हो गए, कितने बड़े भारी बलवान हो गए, कितना कितना धनवान हो गए, कुछ नहीं। साथ में क्या गया? अच्छा काम किया है, दूसरा उपकार किया है, हित किया है, भगवान का भजन किया है, इसके सिवाय और क्या वो क्या ले जाएगा? स्वभाव बिगाड़ दिया, जाओ वहां जाए जाए दुख पाएगा, बिगड़ा हुआ स्वभाव से दुख पाएगा, कष्ट उठाएगा, जहां जाएगा वहां दुख पाएगा। सुख पाने की चीज नहीं है, कोई पास में सामान नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। सच्चे हृदय से एक भगवान को पुकारो भाई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वो सबके साथ है। अच्छा काम करे, मंदा करे, बुरा करे, भला करे, सबकी सहायता करते हैं, सिवाय उसके कोई अपना नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। समय सज्जनों जा रहा है बड़ी तेजी से, यार मृत्यु आ रही है, वो प्रतीक्षा नजीक आ रही है। आप हमारे बातें कर रहे हैं, हम बातें कर जाते हैं, भूल जाते हैं, कोई याद कर लेते हैं, परंतु वो समय ऐसा तेजी से जा रहा है, उसकी तरफ ख्याल ही नहीं है। मौत बहुत नजीक आ रही है, प्रति क्षण एक क्षण क्षण में वह नजीक आ रही है, तो जाने के दिन की तैयारी हो रही है। सहायता करने वाला कोई है नहीं, रक्षा को याद करते नहीं, जिससे रक्षा हो जाए, सहायता बन जाए, रक्षा कर दे आपकी, उसको याद करते नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है। समय जा रहा तेजी से, जितने जितने उम्र आ गई है ना, इतना इतना समय तो चला गया। बिल्कुल एकदम सच्ची बात है, जितना समय आ गया है आज दिन तक, उतना तो उम्र में से खर्च हो चुका है। अब आगे उम्र कितनी बाकी है इसका पता नहीं है, इसका पता है नहीं कितना जिंदगी लगे। अरे भगवान का भजन कब करोगे? कौन सा दिन आएगा, कौन सी जवानी आएगी, कौन सा दिन अच्छा अच्छा आएगा जिस दिन भजन करोगे, कौन सा अच्छा संग मिलेगा, कौन सा आदमी आपको कहेगा कि तुम भजन करो, भगवान को याद रखो, कहेगा कौन? रक्षा करने वाला है कौन, साथ करने वाला है कौन? कोई नहीं है। अपना संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। समय लगा देंगे, समय खर्च कर देंगे, पर सहायता करने वाला कौन है, रक्षा करने वाला कौन है? सब भूले हुए भूले हुए है। कोई चेत कर रहा है वो कह रहा है, उनके सिवाय कौन कहेगा तुम्हारे को? तुम में लग जाओ, भजन में लग जाओ, भजन की बात कहेगा ही कौन? क्यों कहेगा आपको? वो सच्चे हृदय में लगा हुआ है भगवान में। जैसे कोई तीर्थ यात्रा जाता हो और कभी हम भी चलाएंगे तुम ठहरो, कहते नहीं ठहरे नहीं भाई, आओ तो आ जाओ साथ में, आ जाओ चलो साथ में चलो, हम ऐसे फांके में नहीं आते। ठहर जाओ क्यों, क्यों ठहर जाओ, क्यों ठहर जाओ बताओ, आ जाओ। तो ऐसे जाने वाले हैं, वे तेजी से जा रहे हैं भगवान की तरफ, वे आपको भी साथ में ले लेंगे और साथ बड़ा फायदा होगा, और कोई फायदा देने वाला नहीं है। माल बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार पिता पति सब संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, अपना स्वार्थ करने वाले, और तुम्हारा काम करने वाले बहुत कम है। तुम तुम्हारे सेवक असुरारी भगवान और भगवान के सेवक, ये दो तो अलबत्ता सुने के बाद जब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। इस वास्ते आज से अभी से ही सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे मालिक। उसके शरण लिए बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं। जैसे जंगल में अकेला आदमी रहता है, इससे सब अकेले आप सबके सब कुटुंब में इतने साथ देखते हैं, इतने में साथ देने वाला साथ रहने वाला शांत करने वाला सहायता करने वाला कोई नहीं। सब छोड़ देंगे शिफा के लिए, आवत जावत है एक लिए सब के लिए, कोई किसी ना संगन साथी आवत जावत है एक लिए। एक दिन तो सब ही सब जावे, सब ही से जाए। अकेला अकेला आदमी जाएगा, साथ में कोई रहने वाला नहीं, कोई साथ में जाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, तो कोई साथ नहीं है। इस वास्ते शिवाय भगवान की ओर नहीं है, उसको याद करो, सबसे चरणों की शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, पुकार के शिवाय कोई नहीं है। तेजी से जा रहा है, कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं सुनगी, साथी कोई नहीं है। सुख में तथे साथी घना है, दुख में याद करेगा, समझ ले रे मन गेला। पागल पड़ा हुआ है दूसरे साथ अगर दूसरे को देखता है, होश नहीं करता है। सच्चे देश लग जाओ भाई, कोई अपना नहीं है, उसको पुकारो। अब सुना दो मेरा थोड़ा कीर्तन सुना दो, भगवान के नाम का कीर्तन सुना दो, सुन लो भाई। सिवाय से नाम के कोई नहीं है, वह नाम लो, कीर्तन करो, नाम जप करो, याद करो, वो एक ही है, उसको कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 16 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से थीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।